من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. موسى عليه السلام باقي پنځو مقاماتو کې دې سورتې قصص کې بیانې نو مقام ذکر شو چې کیف وصل الی بیت فرعون، چې موسی علیہ السلام د فرعون کور ته څنګه ورسید، دا ذکر شو، هغه طریقې بیان کړو. دې ځینې دویم مقام بیانې چې کیف وصل الی مدین، چې موسی علیہ السلام بیا د مصر نه مدین ته څنګه ورسید، دغه اسباب ذکر کی دي زیک. ولما بلغ شدهم، ارکلا چې ورسید موسی علیہ السلام خپل ځوانه ته، واستوا او برابر شو په خپل قوتونو باندې، واستوا معنا کوي مفسرین دیر شو کال ته ورسید، دې ته استوا برابر والی وي. آتیناو حکما و علما، نمون ورکو موسیٰ علیہ السلام تا حکما علم دا فیصلو، حکما حکومت، فیصلی کو اللہ خلق مینز کی. امرت سنا نبوت ندی یو دیو جن چاہو سلویخ کال پس ملاوی، دیم دیو جن چروستو اللہ ہوئی، وکذالک نجز المحسنین، چی دغس منگا بدل ورکو نیکانو خلقو تا، نطولو نیکانو تا اللہ پیغمبری ورکی، پیغمبری خود عمل بدل نه ده، په عمل سره نه ملاویږي. محسنین عاملین طویل شي، نیکی کوونکو طویل شي، نمراد حکما و علما نه بغیر د نبوت نه چکم علم و فهم او قابلیت اللہ ورکی نوات نمراد دے، حکم النمراد اغا علم چگه سر انسان فیصلی کو لشی، دو تنمین کی شریعت کو لشی، او علم نمراد علم دا شریعت تے، ذکا دا فیصلی اسی نشی کے دے بغیر دا علم دا شریعت نا. نو دینا پس با موسیٰ علیہ السلام فیصلیم کولی دا خلقو، او بیا خاص کر دا فرعون سر رای پدی کدیر معاونت کو، نگا بادشاہو فیصلی بے کولی نو آخو دمرا نپوی دو، نو دیر کار بے دا موسیٰ علیہ السلام ناغستو دد وجنا هغه تدیر سہولت حاصل شو، دډیرو مشکلات او نخلاص شو. وکذالک نجزل المحسنین، او دا سه بدل ورکومنګ محسنین و خلقتان ایک عمل خلقتان اللہ ایدہ علم و فهم ورکم اگر چاہتا جاگی کہ عمال صالحی مداغی پا عوض کی پا دنیا کی پیدا احسان کوما نوس اگر اسباب بیانی ایداغی پوجبان موسیٰ علیہ السلام حجرتو کو مصر یې پریخوده مدین تلان هغه اسباب سو ودخل المدینه على حين غفله من اهلها راغې موسی علیہ السلام مصر ته په داسې وخت کې چې خلق غافلو کم زین راغې موږ ویلو چې فرعون ځان له بهر 100 کیلومتر بنگلہ جوړ کړو د مصر نه بار ا دې خپل تکيو او خلقو مشرو کړو چې موسی ابن فرعون د فرعون زیو یې راغله خلقو په دې مشور کړو نو دا خپل زینا فرعون د کور نه مصر ته راغی او په داسې وخت کې راغی چه خلق غافلو بہتر داره چه ده غرمی وقتو او ده پخوان عادت را روان ده چه خلق ده غرمی دوم ده سی ارام کی لکه ده شپی چه کی ده کلو غرمی او ده مخی قومنو آبا ده شپی نکمی نوی سنگ جه ده شپی با خلق او ده لاری کسی با خوشی وی نو دا قصید غرمی بام وی دی پا غرما کی راگی مصر تا چی خلق غافل ہو فوجد فی آرجلین یقتتلان بس دا عادت تا دا حق پرستو و چی کم پا لزین پا شر پیخی گی پا مصیبت پیخی گی خلق بیادی تا نسبت کی خوا شر بل چا جوړ کړی او نسبت دې ته کې بس دا د الله امتحان نبی مونته په دغه خار کې په دغه مصر کې دوه تن سړی یقتتلانې چې وبل سره جنگ کوو نو یقتتلانې ولې وي د جنگ لپاره هنر الفاظ مرزي چې یو یادلانې مجادله کولا نوی اغا جنگ چی اغا قتل تا مفزی ناغی تا نسبت دا یقتتلان کی که موسیٰ علیہ السلام خلاصه نکول نیو بل بے قتل کرده دا سی جنگیو خوا یقتتلان جنگی کو یو بل سران یو دا فرعون دا قوم نو او بل دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو بنی اسرائیلی هازا من شیعاتی دا یو تن دا نصب او دا خاندان دا موسیٰ علیہ السلام نو و هازا من عدوی او دا بل دا غیر دشمن دا قوم نو چه فرعون دے فرعونی و قبطی قوم وطوی ادوار پا جگل و سخت او ظلم اغا فرعونی کو دکا چا خو د فرعون د قوم نو ځان زور اور غاڼو په دې بنی اسرائیلی باندې ظلم کاو ځکه مخ کې تیر شو چې فرعون هم د قصې په مصر کې تنظیم جوړ کړو چې یستذرف توای په تم منهم یو ډله په کې کمزور کړی و ذلیل کړی و هغه د بنی اسرائیلو کنه فرعونیان با پدی بانده دیر چل راتلو دوار جنگو فاستغاثه الذی من شیعتی علی الذی من عدوه پس پر یادو کو اغا سړی چې د قوم د موسی علی السلام نو په مقابله دا اغا سړی کې چې د قوم د فرعون نو هغه بنی اسرائیلی موسی علی السلام ته فریاد کو استغاثه طلب یې وکړ چې ما سره امداد وکړه او دا مدد ته چې ما تحت الاسباب دي خلق یو بل سره امداد کوي کنه کله مظلوم نه اخلاصي نوم د اسباب او ځلان دي لاندې کنه لړ شي هغه ته دفع کیه اته نه لري کی اخلاص یې کی اسباب دي کنه فاستغاثا یو هغه مدد ته چلای کی هغه د فوق د اسبابو نه دی هغه کې د اسبابو ضرورت نه راځي او یو چې بنده چا سره مدد کوي نو دا د اسبابو دلان دی نو دا جایز دی فاستغاثه الذی طلب د فریاد وکم اغا سړی چې د ډلې د موسی علی السلام نو په مقابله دا غی سړی کې چې د دشمن د دنو فرعونانو نه د موسی علی السلام ورغه چې خلاصې کوي نو خلاصې داسې کو چې دا موټه وته داسې کو وکز دیته وي چې دا ګوته یوخت کې او دا کټه ګوته پکې راو باسې داسې دا بخوانه عدد ته موسیٰ علیہ السلام دغه سی سوک جوڑ کو اپا سینہ کی دا سی ہوا و چیخواش تو بخدا ہے موسیٰ علیہ السلام سوک دیر زورا ہو رو گارے خواہ فوکزہو موسیٰ سوک ورکا غلا موسیٰ علیہ السلام پا سینہ کی فقضى عليهم نلا پرمان دی مرګ را وستم فایل لقضا الله دې دغه زپې نور غلې اٹومیټک اٹومیټک خون راځي مرګ الله راولي فقضى عليه دته اتفاقيات وي ښا دته اتفاقيات وي خلق کلمانی چ موسی علیہ السلام د سوک د وژن نه دی مړو الله نه ټا پورا کړل دا مرګ په لاره وسته په دغه وخت کې را وسته کله دواړه کارونه یو ځای لراشي چې داغه نیټه او د موسی علیہ السلام سوک یو ځای لرالو نو کډیر خلق ته وی چې ګوردا داغه ګنانو د سوک د وژن نه دی مړو نیټه پورا شو و خلق کلمانی وی مخکی ولی نمر که دو فوکزهو موسیٰ سکور که دلیا موسیٰ علیہ السلام فقضا علی نو اللہ پی مرگ راوستو سر امر شو وکز او لکز او لحز دا ټول عربی لغات تی امانه تقریبا یو ده موسی علیہ السلام پریشان شو چې الله دې ما خو تد دې مرګ سره ذکر نو ما خلاصې کوم او خلاصې کول خو یو نیک عمل دی دا خو د مخلوق سره خیر خوایي ده نما په دینیت باندې چې خلاصي وشي ورالمه زما د قطر اراده نه و نو موسی عليه السلام څخه په دینه دي ګناګار چې انما الاعمال بالنیات کنيک عمل دې نوم تعلق دې نیت سره دې کبد عمل دې نوم تعلق دې نیت سره دې ها موسی عليه السلام بیا فکر راغې چې دا هم د خلاصي او طریقه وا خو به تر نه وا ځکه ما مخ کې دا سوچ نه کوي دا سړی څنګه دی سیګریټ ډیر سکلی دی کلهګ ما ته دا پته نه وا اسانه طریقه دی نه بل دا وا چې ما سوک نه وي ور کړې خو اسه می دوار دی او بل نه جدا کړې وې کولی شو دا څه کنه موسی علیہ السلام ډیر قوی وو په یو یو لاس باندې چې نیولې وې جدا کړې دی او بل نه دا څه جدا کولی شو لکه چرګان چې ونیسي دی او بل نه جدا کې هغه ته خدا څخه کار دی هغه یې فکر مې دا وې ته نو بهتر کار دا آره نه پاتې شو نو په دې باندې رستو ځان ته نسبت کوي چې زیاتې مې وکړو قال هذا من عمل الشيطان وی موسی علیہ السلام چې دا کار د کارونو د شیطان نه دی هاذا کې احتمالات ډیر دي ها یو دا دی هاذا هغه سړی ته اشاره کوي چې دا سړی دی کنه من عمل الشيطان دا د شیطان د ډلې نه دی عقبتینو ادھر شیطان در ڈلی نا دیکھا عمل کلپ مانا در ڈلی سر راضی حزب فلان ان من عملی فلان ان من حزبی ہی تد آغا در ڈلی نا دیکھا یو مانا دادا حاز آمین لگمخ کی تیرشیو سورت حود کے غالباً نوح علیہ السلام اوی چی ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انتا احکم الحاکمین اے زمان ربا دا زیخ و زمان زیو و زمان دا اہل نو او تا وعدک لیوا چستا اہل با بچکو ما دا غر کی دونا تخو احکم الحاکمین متپوس کو ما دا حکمت چی دے ولی غرک شو حکمت تپوس خو بخام خا کے نو جواب راغے چنو لے سمن اہلک انه عمل غیر صالح دے استاد اہل لن دے زکا استاد ازیے چ دے دا ناکار عمل دے عمل غیر صالح ہا سڑی تے عمل وے خا تا ډیر مبالغه دی وجنی دلته یو معنا دا چې هاذا دا فرعون یو کنه من عمل الشیطان دا خو شیطان عملو بس ازي سره افکارې ده دا شیطان هغه عمل مجسم ګرځیدلو کله کله دا ځکی ازویم دا چې هاذا کی اشاره شي دې جنگ ته چنخته ویو بل سره ارلچی برلچی ویو بل سره نو هاذا من عمل الشیطان دا جنگ او جګړې په دنیا کې د شیطان کار دی دیو جن حدیث کې راغلی وکنه چې کله شیطان راشي او یو بل سره اړمای کنه نو وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله پناه راکې هلاکیم کډس پکېو شه نو بس باچا خر تعالی والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او درې معنا چې دی قتل ته اشاره شي چې موسی علیہ السلام نه صادر شو دا درې معنا هاذا دا قتل چې او شو زماد لاسنا من عمل الشیطان دا ډیر غلط کار او شو غلط کار په شیطان پسې لیکل شي دا اصول کنه چې دا غلط کار نسبت به شیطان تکه کله غلط یې کډیر غلط چې قران کې څومره مثال راغلی ښا یوسف علی السلام چې کوم مرګري طویلیو چې تلال شي بادشاہ سره بیا په خپل ډیوټه مقرر شي نو زما ذکر وسره وکه فان ساو شیطان شیطان ویولې وکې زبانه ما سمرخه خبره او نات شیطان ګډ وډ کړ کنه غلط کار نسبت شیطان ته کی من عمل الشیطان دا اصول دي نه اصول خلق نه پويږي یا پويږي خو سره د پوي نه په ذات کې راغلي لکه امت کې یو ډله تیر شوی دا حشویه معتزله هم ور سره دي هغه پیغمبران ګناګاری چې ګنا وته خامخا کیو نو دې دلیلونه نیولې چې وګوره موسی علیہ السلام نو چې هاذا من عمل الشیطان د شیطان کار مې وکړ دا ګنا نه دي وې ګوره هر سره مثال مونږ نشي پېښ کولې دوره سو ګناستی کنه چاول ځان پوکا نو قران ته دا ګران کار ده ها چې ځان دې پوره په مالها او مالیا نه پوهې کړی کنه نو قران کې تا ته پوره لار نشي حاصله دي ها نور مسول دی او دایم اصل له او سورہ نساء کې ښکار ذکر شیو جما سوابک من حسنۃ فمن الله چې ښکار دې د لاس نو شو نو وای چې دا د الله کار دې او ما سوابک من سیئۃ فمن نفسک غلط کار دې د لاس نو شو نو وای چې دا زما ګنا دا زما غلطی ده دا حصول لیکنه حدیث هم د قصیدیر راغلی دا نسبت چې هغه کړې دی وجنا نه چې ګناه دی او دی وجنا چې غلطي وشو او د غلط نسبت شیطان ته کی انه عدو مضل مبین دا ځکه عمل شیطان دی چې دا شیطان دشمن دی او دشمنی دا چې خلق گمراه کوي اخکارا دا دشمن نه دی چې کنه وسله وسره ده او قتلونه کوي نه هغه خوره نقصان نه دی لوی نقصان خوده کوي هغه صرف د خلقو بدن قتل شي او دی ول روح تباہ کوي ځکه او تم ظل مبین وی دشمن دی گمراہ کون کې د اخکارا بیا وی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له وی موسی علیہ السلام چې زما رب ما ځان سره ډیر غټ نقصان وکړ تمام انی ظلمت نفسی ما ځان سره نقصان وکړ یو معنا دا ده چې د دې نه خطرې قواعد خلاصي ناغه مې استعمال نکړم نو نقصان مې وکړم یو بنده چې بهتر کار پری دی کنه او غیر بهتر را نو نقصان شي ځان سره او معنا کې ډیر واضحه روح المانی هغه وی ظلمت نفسي اي عرضت نفسي للتلف بقتل هذا الكافر پلزان میں ہلاکت تو غورځاو د دې کافر د قتل په جوان دی زکه چې فرعونیان خبر شي نو بدل واخلی بدل وسی په ما وقتلې کنه ځان می نقصان دا و ځان می ډیر لوی نقصان تا و دا معنا ګنا نه دی ظلم تو نفسي ګنا وی ته چلانه بولته چا ظالم وای چلا رب العزت چا ته ظلم نسبتو کی نو هغه ګنای چنم کانو ظالمین ولیکن ظلم وان فسهم هغه ګنای دا پیغمبرانو ځان ته بخپل نسبت د ظلم کړی نو دې معنا سي نقصان ځان سره نقصان د انبیاء او د ظلم معنی قدم علیہ السلام ویلیو چی ربنا ظلمنا انفسنا ای رب زمونگا زان سرم نقصانو کو چې د ونې نام خوراک وکړ نو د جنت ډیر سهولتونه را نفوت شو. ځکه لوګې نه نو خبر، د تندې نه نو خبر، د ګرمۍ او د سړزې نه نو خبر، اوس درس نه خبر شو. نو ظلمنا انفسنا، پر ځان سره هم نقصان وکړو. ګناه نه ای، ګناه خو هغه چې د الله قانون مات کړي. د الله قانون کوم دی کې دی مات کړی، کوم ګناه یې کړی. دا زبردست اصول دی، خو چې په دې څوک نه دی پوه شوی نو لال کفر ته وتی دي. نو ښه انبیاء ګناهګار کړي دي. او دې په له ښکار آیاتونو ته نه دي کتلي، چې لکه ته د موسی علیه السلام حال بل ځای وګوره، بل ځای وګوره، بل ځای وګوره، او قرآن کې څو ځای راغلي دي چې تا ځینو وګورن ته به چیرې دا جرأت نه کوي چې موسی علیه السلام نه ګناه شوی. کتا سورته اعراف کوته چې موسی علیه السلام د الله ملاقات لته لیو، نو سوال یو کو چې الله ما تخپل ذات خو یې الله او ته وی چې ما نشی لیدې سم خبره وکړه. خو موسی علیه السلام ارمان خو پورا نشه کنه. الله دومره رحیم ذات ته، دومره کریم ذات ته چې بیا رضا کوي، لکه یو سړی چې ستانه خپشي کنه نو بیا رضا کوي. سوی یا موسی ان استفیتک علی الناس بکلامی برسالاتی و بکلامی، اے موسی علیہ السلام زما تا به نور احسانات لګ دی، کدا ونشونو څه خبره ده؟ تما غره کړي په خلق باندې په خپل پیغام سره او په خپل خبرو چې تا سره می خبرې وکړې مخامخ پردا و مینس کې ملائک پکې نو کنه. نو په دې اکتفا وکړه، هیڅ خبر نه ده که تازه ونه لیدم. داسې خبره ده کېدی چې دې کې ستا خیر ډېر. تا غر ته وکاتو او ټینګ نشوي، بیهوش شوې، نو چې بیا ماته دې کتلې وې نو فخذ ما اتیتک وکم من الشاکرین، تورات واخله او د دې خدمت کوا، د دین لوی مرتبه بل نشته دې. الله ګورو سورة طه کی وتوی چې واستناتک لنفسی، اے موسی علیہ السلام تما د ځان لپاره خوښ کړی. نو دې یاتون تا وګورنه تبا چری بیا موسی علیہ السلام ته ګناګار نه وایخه. چله یو بنده توي چې ما خوښ کړی د خپل ځان لپاره می خوښ کړی، و دا دیخو فکر نی دیتا کنخا. اوی موسیٰ علیہ السلام زبان ربان ما خوزان سر نقصانو کدیر، زان میں پخٹو کے اختکو پڑوی مشکلاتو کی، فغفر لی پر درہ باندی راو لی. غفر پر دیتا ہوئی پا عربو کی دغا مشعور لفظو خوا، لکہ کتابونو کی رازی چټی رګنی یو ځای کینو عربوی جمن غفیرن ډیر غټه غناوه. ولی غفیر سمانه ټول خلق پنا کړو، نور څوک نخکارې ده دومره غناوه. غفر پنا کول ته پټول ته وي. موسی علی السلام الله ته وي چې ما باندې پردا واچې، څه مطلب چې فرعون خبر نشي ظالم اخو ما نپری. فغفر له، نو پرده پواچولا پا غرز باندی سو خبر نشو. سبا خبر شو، سبا دی خبر شی خیر دی، خوچی اس خبر رفع دفع شی نو سبا بیا کی گی. فغفر له، بخنه اکل اللہ پرده پواچولا. انہو والغفور الرحیم، بیشک اللہ بخشش کون کرے مہربان. پیغمبر نه دی خو لیکن معلومات وته کیږي په الهام سره پیغمبرانو ته مخ کې د پیغمبرانا یو مرتبه حاصلی چغې ته ارحاس وی او باغې کې انبیاء ته الهام کیږي لکه موسی علیه السلام مور ته چوشو او پیغمبر نه و داس نور ته الهام په ذریعه به ته معلومه ده چې الله تعالی ته بخنه وکړه یا د انبیاء خوب وحی کنا نبی علیہ السلام تا شپک میاشتی پا خوب کی وحی کی دا نو پا دی ذریعہ و تا معلوم شوا چا اللہ بخن اوکلا انہو والغفور الرحیم قال ربی بما نعمت علی اوی موسیٰ علیہ السلام ایزما ربا پا سبب دا گئی چما بند دے احسان کردے دیر احسان سی احسان علم دی را کړی دی د شریعت او عقل او پوهه دی را کړی دا خو پورا کامل مکمل دا خو په نعمتو کې لوی نام دی ما نام تعالی دا که سید په خوانا چې د فرعون د قتل نه دی بچ کړی ما په ما د ډیر احسانات کړی دا غه احسانات په جوان دی زما دا وعده ده فلن اكون ظهيرا للمجرمين چر بزو د مجرمانو امداد نکوم فلن اكون ظهيرا للمجرمين مجرمانو امداد څوک کوي چې نور مجرم شي لکنن د مجرمانو امداد کوي مجرمانو له کوشش نه کوي مجرم خلاصي هلکه مجرم خلق خلاصي نوزو بچاری دا مجرمانو ولی دکا قرآن هر دے که من اکڑی دا چولا تق ترکنوی للذین ظلمو ظالمان تا نزدی نشے گوی ولی خلق طول روانو ظالمانو پسی دا پخوانو که امیانو که علمانو پخوان دا عباسیین و دا ورپسی نور چراغلی دی دی کې وار څوک د بادشاہ ملاقات لتلو الله به خپل کار پسې تل چې سار به داغي سلام وکړه هغه د ظلم نو خالی نو کنه نو الله یې منیز دی کې غو ته یې سړی په دې کې سګوري یریږي ته نو ولي محتاج وته په سبان دی خدای پیدا کړي خدای د رزق درکین او دې ظالم کې سګوري مکه منیز دی کې غو سره اچی داغیز پا حدیث کی داغی انسان کم مثال راغلے دنو اگر اللہ پکور کی سڑے پیش کولی نشی نصمت لب دے دا آیاتو خلقو مشعور اکڑا چی سوکتی نچتا خبرو کنا چی موسیٰ علیہ السلام کو د خپل بنی اسرائیلی امداد کړی دی خدای خپوښوي نه دی د بیا چرې د دې امداد نه کوي د بیا د فرعونانو امداد کوي ورګه خدای خبر نو کنه د بچری بیا د بنی اسرائیلی نوم ناخلی د کوم امداد کینو د فرعونانو بکوي نلاره بولې زاتوي چ موسی علیہ السلام وی چې فلانا کو نه زوای زکار څنګه شما او زو د فرعونانو امداد نکوم دوی مدد چې څنګه مشوره وا چې موسی علیہ السلام با فرعون سره په هر منزل کې روانو په سفر کې وو په حاضر کې وو اج مشکل خبره براتله نو دوی فیصله کوله مشیر یو دا په خوانو مشیری کنه ها زبردست مشیر فرعون وی چې راځي بسړې دي خو چې قتل کړم نه دي ډېر مشکلات نه اخلاص او خبر نه ده چې انجام بسي د فقیرانو دی کوي په وار پخېږي فرعون نه خبر ده دی نه ښا موسی علی السلام وی چې بیا فرعون سره نه ګرځم ښا دا مجرم دی ظالم دی فلنکو نزویر المجرمین زبا دل بیا خپلی مشوری نور کو مخیستا دویم دا دی چې اویلیو چې مجرمان دا بنی اسرائیل یا دی چې ګورو د جګړه کوله شر جوړ کړو کنه اما د دې امداد کونه زه په دومره لوی خساره کې پرې وتم دا معنا غلطه ده ځکه سبب وګوره دی ودا کبنی اسرائیل امداد کوي بیا سبب که خیری با هغه بنی اسرائیل د چغې وې دته ادې بازی دا غې امداد بکی نو څنګه وی چې فلنا کو نه ظهیر المجرمین چې نن یې وی چې نه بکو ما سبای وم به دا معنا غلطه ده مجرمان نمراد به فرعونیان دي خا ایرا بزما چې په ما دې احسان کړې دې په ما دې نعمت کړې دې هر قسم فلن اكونا ظهیر للمجرمین زبچر نشم امداد کون کې د دې مجرمانو که خلق ډیر وی وی بکن لگیا وی زبا چری دا دی امدادو نکم زبا دا خپل قوم امداد کوم چې بنی اسرائیل دیم ازما قوم دی اغا پاک خلق دی اللہ والا فضیلت ورکڑ دی زبا دا غی امداد کوم زما کار سای چی زبا فرعونیان امداد کوم کار قسم مدتی خنبے کوم واخر داوان